Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, yepyeni bir Kırık Plak Kulübü'nde tekrar birlikteyiz ve birlikteliğimize Gönül Akkor'dan dinleyeceğimiz Damarımda Kanımsın adlı 45'likle başlıyoruz. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. İster kölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversem, bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni. Birazcık seviyorsan sözlerime darılma. Seni kıskanıyorum, beni yanından ayırma. Seni çok seviyorum, beni yanından ayırma. İster kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen, inan yaşatmam seni. Bitti yaşatmam seni. Bilmeden kırdım seni, bilerek asla olmaz. Ne olur affet beni, hatasız insan olmaz. Ne olur affet beni, hatasız insan olmaz. İster kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen, bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni. Ardından Nesrin Sipahi'ye kulak veriyoruz. Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi senin gibi el olur gider.

Plak Kulübü. Önceleri sizlere Yıldırım Gürses'ten dinletmiş olduğum Aşkına Doyum Olmaz adlı şarkıyı bu kez Neşe Karaböcek yorumuyla dinliyoruz. Gel desem döner mi sanki aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, dargınlıklar, geçiyor yazık ömürler. Dön desem döner mi sanki aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, dargınlıklar, geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Bana gel gel gel diyebilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Bana gel diye gel diyebilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. La la la la la la la la la. Seneler boyunca sürdü hiç yüzünden dargınlıklar, aramızda şimdi yalnız ayrılık var, ayrılık var. Seneler boyunca sürdü hiç yüzünden dargınlıklar, aramızda şimdi yalnız ayrılık var, ayrılık var. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Bana gel gel diyebilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Bana gel gel diyebilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Kaybolan Baharım adlı şarkısıyla Handan Kara. Bu defteri böyle bir istemeden kapattım. Sevgilim sen mutlu ol, beni düşünme artık. Bu defteri İstemeden kapattım. Sevgilim sen mutlu ol, beni düşünme artık. Bırak acı çekeyim bu sevdanın yolunda. Yeter ki sen mesut ol, beni düşünme artık. Bırak acı çekeyim bu sevdanın yolunda. Yeter ki sen mutlu ol, beni düşünme artık. Yap yapalım, kader bu. Ayrılmakmış sonumuz, kaybolan baharımda birleşmedi yolumuz. Ne yapalım, kader bu. Ayrılmakmış sonumuz, kaybolan baharımda birleşmedi yolumuz. Bırak acı çekeyim bu sevdanın yolunda, yeter ki sen mutlu ol, beni düşünme artık. Bırak acı çekeyim bu sevdanın Can'dan hayat mı bu? Bir gün olsun gülmedi talih benim yüzüme, sevdiğimden ayrıldım dünyasından gözüme. Kimse çare bulamaz gözlerimin yaşına, bu çektiğim çileler düşmanların başına. Gözüme bakarsan, gözüme bakarsan, halimi sorarsan, farksızım Mecnun'dan, hepsi aşkından. Aklımı sorarsan, kalbimi yoklarsan, vazgeçtim dünyadan, hepsi aşkından. Adem, Havva, Mecnun, Leyla, özendiler bu sevdaya. ne yarar, ne yarar şimdi? Bu güzel sevgi çoktan bitti. Bir rüya gibi geçti aşkın her gecesi. Bir masal gibi çözüldü aşkın bilmecesi. Adem, Havva, Mecnun, Leyla, özendiler bu sevdaya. Ne yarar, ne yarar şimdi? Bu güzel sevgi çoktan bitti. La la la la la la la la la. Hayret Dikmen dendiğinde akla ilk gelen şarkı Anlamazdın olabilir. Fakat yine aynı dönemlerde seslendirmiş olduğu, çok ilgi gören, bugünse pek fazla dinlenmeyen bir şarkısını dinliyoruz. Kalbime kanımla yazdım adını. Görmedi gözlerim senin kadar güzel. Değmedi elime senden başka bir el. Ölmeden aşkımla almadan ecel. Ne olur sevgilim artık bana gel. Kalbime kanınla yazdım adını. Sevgilim daha gönlün olmadı mı? Senin için inan veririm hayatımı. Kalbime kanınla yazdım adını. Sevgilim daha gönlün olmadı mı? Unutursun diye aklım çıkacak. Her an şu kalbimde fırtına kopacak. Unutursun diye aklım çıkacak. Her an şu kalbimde fırtına kopacak. Beni yavaş yavaş öldürüyorsun. Artık benim sabrım taştı taşacak. Kalbime kanımla yazdım adını. Sevgilim daha gönlün olmadı mı? Senin için inan veririm hayatımı. Kalbime kanımla yazdım adını. Sevgilim daha gönlün olmadı mı? Sana koşarken sen kaçıyorsun. Beni sevdiğini niye saklıyorsun? Acı çektirmekten zevk mi alıyorsun? Gelme su dolmak için ne bekliyorsun? Kalbime kanımla yazdım adını. Sevgilim daha gönlün olmadı mı? Senin için inan veririm hayatımı. Kalbime kanımla yazdım adını. Sevgilim daha gönlün olmadı mı? Kalbime kanımla yazdım adını. Sevgilim daha gönlün. Ve Işıl German, benim şarkım. Gözlerinde bir damla yaş izi gördüm. Anladım, ağladım benden habersiz. Gözlerinde gözlerinde bir damla yaş izi gördüm. Anladım, ağladın benden habersiz. Anlat arkadaşım, anla derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Anlat arkadaşım, anla derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönlünden gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gülünce. Sevmeli sevilmeli bütün ömrünce. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönlünden gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gelince. Sevmeli, sevilmeli bütün ömrünce. Değmez hayat bu gözyaşına. Yazılanlar gelir bir gün başına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşına. Yazılanlar gelir bir gün başına. Anlat arkadaşım, anlat derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Anlat arkadaşım, anlat derdini. Belki de bulunur bende çaresi. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönüller gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gelince. Sevmeli sevilmeli bütün ömrünce. Çalmalı eğlenmeli içmeli gönlünce. Mutluluğa koşmalı gönüller gülünce. Her taraf şen olmalı dostlar gelince. Sevmeli, sevilmeli bütün ömrünce. Bir Dokun Bin Ah İşit adlı şarkısıyla Coşkun Demir. Benim bir sevdiğim var, bin türlü cilvesi var. Bir ömür vermeye hazırken insan gidiverir vay aman vay. Benim bir sevdiğim var, sanki sağır bir duvar. Bir saray yapmaya hazırken insan çöküverir vay aman vay. Dostum sevgimize dünya şahit, bir dokun bin ah işit. Dostum çektiğime dünya şahit, bir dokun bin ah işit. Rengarenk bir ilkbahar. En güzel meyveyi sunarken birden soluverir vay aman vay. Benim bir sevdiğim var, sırmalanmış bir dolunay. Bir ömür bakmaya doymazken insan sönüverir vay aman vay. Dostum sevgimize dünya şahit, bir dokun bin ah işit. Dostum çektiğime dünya şahit, bir dokun bin ah işit. Benim bir sevdiğim var, bin türlü cilvesi var. Bir ömür vermeye hazırken insan gidiverir vay aman vay. Benim bir sevdiğim var, sanki sarı bir duvar. Bir saray yapmaya hazırken insan çöküverir, vay aman vay. Dostum sevgim ise dünya şahit, bir dokun bir aşit. Dostum çektiğime dünya şahit, bir dokun bir aşit. Dostum sevgim ise dünya şahit, bir dokun bir aşit. Dostum çektiğime dünya şahit, bir dokun bir aşit. Bu şarkının burada ne işi var demeyin. Hey taksi, Fatoş Balkır. Kırık Plak Kulübü. Kırık Plak Kulübü'ne Erkin Koray'la devam ediyoruz. Ay bir tane. Ay bir tane, bir tane, derdimiz on bin tane. Ay bir tane, bir tane, derdimiz on bin tane. Sorma gitsin halimiz, dünyalarda bir tane. Sorma gitsin halimiz, dünyalarda bir tane. Ay bir tane, bir tane, derdimiz on bin tane. Ay bir tane, bir tane, derdimiz on bin tane. Dünyalarda bir tane. Helal Olsun adlı şarkısıyla Deniz Erkan. Sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda Ajda Pekkan'ı dinliyoruz. Bir köşede yalnız. Hipsiz bir ev miyim ben neyim? programımızın son plağı Cihan Akerson'a ait. Ayrılsak da. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte birlikte olabilmek dileğiyle şen, esen ve mutlu kalın. İnan ki bir gün ayrılsak da, inan ki yaşantım boyunca bir anı, bir ses, bir duygu beni izleyecek gizli gizli. Nerede olsam, nerede yaşasam, belki bir söz, belki bir şarkı, belki de gözlerim zaman zaman geçecek aklımdan. Ayrılsak da bir gün, ayrılsak da sevgilim, ayrılsak da bir gün, şey bitse bile bir daha hiç görmesem seni, yine de gözlerimin önünde bugünkü halin kalacak öylece. Hayatıma anlam veren tek insan, tek sen varsın, beni seven, anlayan. Kaybolmaz bu duygu yıllar boyu, yıllar boyu. Mevsim varsa güneşli yollarda, Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.